og jeg gik på knæ, og han sagde nej. Og vi havde vores hund med, og så var det sådan, at jeg samler der bare en hundelort op, eller prøver at lade, som om det er det, jeg laver, i stedet for bare at eje det. Der er meget langt op, når man er på knæ, hvis man får et nej. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har været radiovært på P3, haft en af Danmarks største blogs, startet sit eget undertøjsmærke, hvor du frit kan bløde i trusserne, der fungerer som genanvendelige bind. Hun har lavet et borgerforslag, som hun fik hele vejen igennem Folketinget, og i dag er en del af lovgivningen, så kvinder, der fryser deres æg ned, ikke længere mister dem efter 5 år. Hun har knap 100.000 følgere på Instagram, og så har hun skrevet en bog. Den hedder Hjertebarn og handler om livet, sorgen, håbet i fertilitetsbehandling. I dag har hun fået 2 børn med sin mand, men det har ikke været uden hjertesorg på vejen. Velkommen til dig, Katrine Vidunak Wigman. Tak, Maria. Ej, en flot introduktion. Jamen altså, tak. Det er en varm start. Dejligt. Jeg har glædet mig til det her afsnit, fordi det er for det første er det en meget efterspurgt form for hjertesorg, som vi skal tale om i dag, som jeg ikke har snakket om her i programmet med nogen gæster før. Og så er det også sådan lidt en todelt hjertesorg, fordi vi skal både snakke ind i den hjertesorg, der kan være forbundet med at ønske sig mere end noget andet i verden, et barn, og hvordan det er at være i et parforhold, imens alt handler om det. Men også på den anden side, når det så pludselig lykkes. Mm. Hvordan er man så lige sammen igen? Og inden at vi starter på din store kærlighedshistorie, så plejer jeg altid lige at skrive gæstens kærligheds-CV. Så Katrine, hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, jeg er faktisk sådan en type, jeg bliver meget let fascineret, og jeg bliver meget nemt begejstret. Og de to følelser kan for mig ligge ret tæt op ad en forelskelse. Ja. Jeg har haft 2 store forelskelser. Ja. Den ene er ongoing, på sådan en måde, hvor det jo også bliver dybere kærlighed, måske mindre forelskelse. Ja. Men jeg vil sige, jeg er rigtig glad for, at jeg kun arbejder sammen med kvinder, som en heteroseksuel kvinde, som let bliver fascineret af det modsatte køn. Så det er sådan meget, en meget lettelse bare at være sammen med kvinder, fordi der er ingen fristelser eller noget, der kan tage min opmærksomhed. Ja. Hvor mange kærester har du haft? Måske 5. Min allerførste kæreste, der var jeg omkring 10. Ja. Mads og jeg var faktisk sammen i rigtig mange år, altså helt ind til 2G, sådan on off. Jeg tror, vi nåede at være kærester i 5 år, ja. Fra sådan noget 3. klasse. Det er godt til, nok lang tid. Jeg er en seriemonogamist. Ja. Jeg er seriemonogam. Vi var sammen i ret mange år, og ham var jeg sådan virkelig forelsket i. Jeg tror, han havde rigtig meget af det, jeg ikke selv havde hjemmefra. Jeg har skilsmisseforældre. Og han havde det her stabile liv, 3 børn, 2 forældre, en kat og et stort hus. Sådan drømmen, så der var en enorm tryghed at være der. Jeg var skilsmissebarnet, der hverken passede ind hjemme hos min far, når jeg var gæst der, eller trives helt derhjemme hos min mor, fordi jeg følte, jeg skulle passe på hende. Så du ved, det der med bare at være barn i den husholdning, var, det tror jeg, en eller anden dag, så skal jeg måske en dag skrive et brev til ham. Jeg har faktisk ikke talt med ham siden 2G, men han dukker jævnligt op i mine drømme. Ja. Jeg tror simpelthen, han er så kodet i min DNA på en eller anden måde, fordi jeg har kendt ham så mange år. Jeg fik det allerførste kys i 3. klasse til sådan noget spin the bottle. Ja, flaskehalsen peger på. Præcis, og det fik jeg ham. Jeg kan stadigvæk hans telefonnummer fra telefonlisten. Det var meget young love. Vi var virkelig sammen i mange år. Og han var utro, da jeg endelig fandt ud af, at han havde været utro. Det var en eller anden kammerat, der sagde, for et år siden skulle du altså bare vide, at... Og da jeg så fik det at vide, og jeg endelig fik det bekræftet af ham, så tvang jeg ham til at gå ned og sige til sine forældre, hvorfor de aldrig skulle se mig igen. Nej. Meget dramatisk. Men også fair. Jamen bare sådan, shame on you. Nu hænger jeg dig lige ud foran dine forældre, hvad du er for et... Dårligt menneske. Dårligt barn. Og så i øvrigt bad jeg ham om at betale toget hjem. Sådan. Ja. Det var den første? Det var den første store kærlighed. Hvordan har der været så været alle de her andre kærester? Jamen, fordi Mads og jeg, vi var sådan, så var vi kærester, så havde vi, var vi kærester et år, og så var vi fra hinanden og sådan noget. Altså fra 6. Så har du ligesom 9. haft nye kærester undervejs? Ja, 9. klasse, 1. G. Ja. Okay. Og Adam, som er min nuværende mand, vi har været sammen siden 1. april 2007. Ja. Så alle de kærester, jeg har haft... De er jo i andres øjne ikke seriøse kærester, fordi de har ligget i sådan folkeskoleår, 1. G. Men for mig, som et meget følende menneske, var det altså store, passionerede kærligheder. Ja. Hvor mange gange har du så slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg gik fra Mads mange gange. 50-50. Lad os sige 5 af hver. Ja. Og noget er også bare, så er der jo dem der sammen med min mand i de der unge år, når man møder en, når man er 17. Hvor det var meget, jeg vil ikke mere. Fint, så gå. Og så går man, og så fortryder man ned ad trappen, og hvordan kommer man tilbage til det der rare space, man lige var i for 5 minutter siden, før man lige fik sagt den der ultimative sætning. Altså sådan nogle har der også været i vores, det er heldigvis mange år siden. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Der er jo i det her med at blive forældre, så skifter ens kærlighed på en eller anden måde, og så er der også en hjertesorg der. I at sige farvel til noget, som jo ikke kan blive det samme nogensinde igen, men noget andet. Mm. Ja, for det er jo meget det, vi skal snakke ind i i dag. Ja. Altså både hjertesorgen over at ville have et barn og tro, man måske ikke kan få det. Mm. Og miste en eller anden sådan romantisk uskyldighed i ens relation. Mm. Og også hjertesorgen over, nu har vi fået det her barn. Hvem er vi så som kærester? Ja, hvem er du? Ja. Hvem er jeg? Ja. Det er virkelig... Det er svært. Troede du nogle af de her gange, hvor du har følt dig hjerteknust, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Det er jo følelsen af at dø et øjeblik. Ja. At alt står stille. Ja. Og det her hjerte, som man jo på en eller anden måde har givet til en anden, som de ikke har behandlet ordentligt, det kan ikke komme tilbage på de samme vilkår i kroppen. Når man får det tilbage igen, så er det bare... Det passer ikke på samme måde, som det gjorde, før man gav det væk, fordi der var sket nogle ting, og der var nogle sår. Og så går der tid, og det er jo ikke det, man også siger, at tiden lærer. Og det gør det jo. Mm. Men den er jo læret, de små sår, man nu har fået. Ja. Men de skal ligesom finde en eller anden hylde. Ja. Så det ikke er det første, der dukker op. Det har jeg i hvert fald prøvet at gøre. Er du blevet glad igen i dag? Ja, det er jeg. Egentlig at synes kærlighed som voksen er svært. Ja. Og det er sjovt. Jeg ville samtidig ikke være teenager igen. Nej. Jeg synes, det var så benhårdt. Ja. Men wow. At være voksen og hver dag vælge sin partner til, når der er børn og madpakker og vasketøj. Og jeg synes, det er helt sikkert udfordrende. Ja. Og i dag, så har du været sammen med din mand hvor længe? Jamen, 16 år til april. Helt sindssygt. Og jeg er 33, så det var jo... Ja, du er ikke 65 eller sådan. Nej, men jeg har jo faktisk lige om 2 sekunder, har jeg levet lige så lang tid med ham som uden ham. Ja. Og det har overhovedet ikke været nemt. Nej. Altså, det kommer ikke gratis at være sammen i så lang tid. Og jeg har haft en vidunderlig mand, som har været rigtig god til at rumme også, at når man finder en på 17, eller 5 år ældre, altså, så skal der også noget space til. Ja. Og jeg har også haft små forelskelser undervejs af andre. Ja. Og det har vi kunne tale om. Det har du simpelthen sagt? Ja. Vildt nok. Hvad har han så sagt? Mm. Jeg husker det egentlig ikke. Altså, jeg er meget ærlig, og jeg vil have svært ved, og det er jo på en eller anden måde også lidt tageligt at putte over på ham. Mm. Men samtidig så er det også, det er sådan, man får mig, og det er sådan, det ved han godt. Altså, han ved alt. Ja. Og det går jo også over. Mm. Det kan det i hvert fald gøre, og det har været heldigt, det har gjort. Der er ikke nogen. Nej. Sådan, det er jo bare en god julefrokost, eller hvad ved jeg, en intens arbejdsperiode, hvor man lige er sammen med nogen mere end andre, og hvor man så tænker, wow, du er egentlig ret vidunderlig, hva'? Ja. Men der er også langt derfra til sådan ægte at tænke, damn, der gad jeg godt at være kærester med. Præcis. Ja. Jeg er meget forelsket. Ja. I mange. Men det tror jeg heller ikke nødvendigvis er en dårlig ting, hvis man skal have et parforhold i så mange år som dig, fordi ellers så kan man jo også netop føle, at man er låst fast eller fanget eller keder sig eller et eller andet. Men når man kan være forelsket i livet omkring sig imens, så er det måske lidt mindre farligt, at forelskelsen falmer lidt i parforholdet og bliver til noget andet, ikke? Jo. Jeg tror i hvert fald, det har været, det er helt sikkert det, der har gjort det. Fordi at være 17 år, 23 år, start på studie, hvor alle kysser med alle, og sidde og tænke, ej, er det virkelig det rigtige, jeg er i? Mm. Og alt det sådan second guessing, man bliver ved med at gøre undervejs. Det er altså nærmest et årti med at tvivle. Altså ikke at være 100% sikker på, at det er for evigt. Ja. Fordi det er bare en sindssyg beslutning, man kan ikke engang forestille sig resten af livet. Men det er jo den historie, vi skal prøve at dykke ned i nu. Ja. Så vil du ikke prøve lige at tage os helt tilbage til, at du møder ham, der på et tidspunkt bliver din mand? Jo. Jamen, Adam og jeg er med i en musical. Ja. Du spurgte lige, da jeg kom. Hvordan mødtes I? Det var simpelthen en musical. Vi har begge to lavet sådan noget ungdomsmusical. Vi lavede Romeo og Julie. Jeg var ikke Julie. Han var Romeo. Ja. Og vi var egentlig, det var sådan, historien var, det var delt op i to sådan ungdomsgrupper, så vi havde faktisk ikke vi startede i 2006 med prøverne, og vi havde så premiere i 2007. Men vi havde ikke noget med hinanden at gøre, før vi kom tæt på premieren. Mm. Og jeg har overhovedet ikke lagt mærke til ham. Jeg har gang i mit vilde liv med at kysse på alle mulige første G'ere, da jeg er kommet i 2. G. Og tænker ikke over ham, indtil vi skal på sådan noget promotur. Ja. Og når jeg siger promotur, så lyder det jo helt vildt sejt, men vi skulle bare ned i høre som midtpunkt. Og give sådan, du ved, synge to numre og sælge nogle billetter. Så vi stod flyers ud. Fuldstændig, ikke? Altså, vi stod nede mellem Chokoland og Fona. Perfekt. Og en eller anden pladebutik. Og så skulle han op og synge. Og han synger så Everything I do it for you. Det er alle sammen sådan nogle sange, man kender i den her musical. Ja. Og så eyeballer han mig bare fuldstændig under de her 3,5 minutter. Altså, han kigger, så han nedstiger mig, jeg står nede blandt publikum, og synger den her sang til mig. Wow. Ja. Og lige der, der sker der et eller andet. Og så snakker vi lidt, og derfra så går det egentlig ret hurtigt. Vi skal på Nørrebro Bryghus en aften, og der kysser vi for første gang. Og så går der 14 dage, og så blev vi kærester. Og jeg var bare topforelsket, og jeg havde fundet en kæreste, som var 23, som havde kørekort. Det er altså også helt vildt som 17-årig. Jamen, det var helt vildt, og jeg var sådan, wow, han er gammel. Ja, det, men jeg skulle så sige, tænkte du ikke, altså, jo. Ej, er han ikke også lidt for gammel? Gamle gris, jamen, hvad laver du her? Jeg havde aldrig været sammen med nogen, der var sådan mere end max et år ældre. Altså, nej. Du ved, man gik max op i klassen lige over, så agtigt, ikke? Så han var helt vildt gammel. Det skøreste, altså han boede stadig hjemme. Ja. Han var 23 og boede stadig hjemme, og det kan jeg huske, at jeg var sådan, hvad er der med dig? Der må være et eller andet. Men okay, det er convenience af, at han havde adgang til sin mors bil, så den lånte han, og så kunne han køre mig i skole om morgenen. Og det var også ret fedt at hente mig fra. Jeg arbejdede på McDonald's i 3 år, kunne han hente mig der efter arbejde. Og perfekt. Hvordan var jeres kæresteforhold så? Altså, sådan, hvad lavede I? Og jeg tænker også sådan, altså en 23-årig, jeg ved godt, drenge sådan tit lidt mindre lidt langsommere. Sådan, ja, udviklet en pige, som måske passede I lidt bedre sammen sådan aldersmæssigt, men hvad flyttede I sammen? Hvad gjorde I? Nej, altså vi var sammen hele tiden. Jeg gik fra at have top karakterer i alt, til at møde Adam, og så tog det altså lige sådan et nyk ned. Jeg var bare topforelsket. Det vi lavede, vi sad og så DVD'er. Ja. Du ved, så tog vi op i højsom midtpunkt, og så kørte altså, spiste vi pizza, og han hentede mig fra skole. Han gik så også, han læste i Lyngby, og havde så også et år hjemme. Så da jeg blev færdig med 3.G, så skulle han også flytte hjemmefra. Ja. Og jeg ville jo bare så gerne flytte sammen. Jeg har altid været meget emotionelt forud. Ja. Jeg har haft kærester tidligt. Det tror det er sådan en skilsmissebarns effekt. Ja. Og at jeg bare har været meget, meget moden, meget tidlig og meget voksen meget tidlig. Så jeg ville jo bare gerne flytte sammen, og det ville han ikke. Og det skændtes vi jo virkelig meget omkring. Ja. Hvorfor vil du ikke have mig, når jeg vil have dig? Ja. Og hvad skal det betyde? Og ja. Det diskuterede vi virkelig, virkelig meget. Men ja. Jeg flyttede i en lille bitte lejlighed på Nørrebro, og han flyttede ind sammen med en kammerat. Og han var ret vild, ham her kammeraten. Sådan bare meget hen. Sådan drenge, der har boet lidt for længe hjemmefra, der har haft en mor lidt for længe til at vaske deres tøj og alting. Ja. Og han flytter bare ind, den her ven, og havde en trekant en eller anden søndag morgen, hvor Adam og jeg var der. Og sådan, du ved, søndag morgen? Sindssygeste morgen? Ja, dagslys er det hele. Og jeg var sådan, hvordan kan du stadigvæk hellere bo sammen med ham end mig? Jeg betaler husleje til tiden. Jeg køber gerne ind og vasker tøj. Jeg er en top-notch kæreste, og så ville du hellere bo sammen med ham her. Men så gik der et år, og så var han sådan, nu ville han gerne flytte sammen. Var der på et tidspunkt, hvor I tænkte, nu skal vi slå op? Nu har det været det. Helt sikkert. Og jeg kan huske sådan et, da vi stadigvæk boede hjemme. Jeg kan huske et stort skænderi, vi har, hvor alle ligger og græder inde i sengen. Altså sådan de der gigantiske følelser. Alt er bare sådan forstørret. Vi har haft masser af dem. Kort inden vi flyttede sammen, hvor vi diskuterede netop det her med at flytte sammen. Ja. Der har vi sådan en situation, hvor jeg netop får sagt, så går jeg. Og klokken er bare lort om aftenen. Og jeg begynder at pakke alle mine ting sammen. Og trækker den jo ud, fordi jeg håber på, at han vil sige, bliv nu, min skat. Du skal ikke gå. Kommer endelig ud af døren, og farvel, og have det godt. Kommer ud, og så er det bare fucking stormvejr og sne. Og jeg når ned til søerne på min cykel i modvind, og må bare sætte mig ind i et busstopsted med min IKEA-pose og sidde og tude. Hvorfor gjorde jeg det her? Hvordan kom jeg tilbage? Uden at tabe ansigt. Ja. Og så på en eller anden måde, så kom jeg hjem igen. Dem har der været nogle stykker af. Ja. Men altså i de her gange, hvor at I ligesom sådan går fra hinanden dramatisk og kommer tilbage og sådan noget, har du på noget tidspunkt rigtig hjertesorg over at tænke, ej, nu har vi mistet hinanden. Nu er det doomed. Nu har vi gået fra hinanden for mange gange til, at det kan blive godt igen. Jeg tror egentlig, fordi han har været så stabil og så sikker en havn. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg har lavet vildt meget ballade. Ja. Fordi jeg har haft tillid til, at det i virkeligheden ikke ville betyde det store. Giver det mening? Ja. Jeg har haft få gange, hvor jeg har tænkt, okay, der tog jeg den for langt. Ja. Og dem kan jeg godt huske. Hvad er det for nogle gange? Jeg kan huske en gang, hvor jeg har været på skiferie. Jeg har flyttet med en eller anden fyr på den her skiferie. Selvfølgelig skiguide. Det er en klassisk historie. Mm. Når man møder mig, så er jeg glad og smilende, og det kan meget nemt blive flødt for andre. Ja. Hvor jeg ikke nødvendigvis selv har tænkt så langt i min egen naive tankegang. Og så en aften kysser han mig. Altså det blev det kys, og det var det. Og i det sekund, så står jeg jo til regnskab for den opførsel, jeg har haft. Jeg græder hele vejen hjem med den her bus, hele vejen til Danmark, og kommer hjem og fortæller Adam det. Hvad siger han så? Jamen, jeg fatter det ikke, men han rummede det bare. Jeg tror virkelig, han har haft det lange syn på meget før, end jeg har. Ja. Han har ligesom... Han har tænkt for evigt. Ja. Før jeg selv har fattet det. Men også på en måde, hvor han har accepteret, at hvis det her det skal blive, så er det nødt til at kunne tage det med. Ja. Sådan er det at finde sammen med en, der stadigvæk er teenager og stadigvæk er ved at finde sig selv. Det er jo ikke, fordi det er sådan, det er, men det har været sådan at være sammen med mig. Ja. Hvad er et kys altså mod resten af livet sammen? Mm. Altså, hvor er det ligegyldigt? Altså, det har jo ikke betydet noget som helst. Nej, og det kan vi jo godt rationelt fortælle os selv, men det kan jo være virkelig svært følelsesmæssigt, ikke? Jo, og det tror jeg også, det har været. Men udad til, og hvor meget det så har pint ham, altså han har ikke nødvendigvis sagt til mig, hvor skidt han havde haft det over det. Nej. Han har ligesom bare egentlig, som min farmor ville sige det, holdt om og holdt af. Fordi jeg har også været mega brødbetynget og ked af det. Mm. Hvilket var kæmpestort. Ja. Hvis Adam havde været sammen med en anden nu, havde kysset med en til en julefrokost, ja. så, så ville jeg egentlig ikke vide det. Nej. Fordi det ville fylde for meget i mig, ja. I forhold til, hvad det skulle have lov til, for sådan en, igen, ligegyldighed i et langt liv. Ja. Vil du sige det, hvis det skete i dag? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Nej. Ej, det er svært, fordi jeg ikke kan holde på hemmeligheder. Jeg tror egentlig, jeg ville tænke, det er ikke det værd. Altså, det er også meget at bekymre den anden med, når det var ligegyldigt. I det sekund, det ikke er ligegyldigt, og det er noget, man der er foregået over længere tid, så den anden historie. Mm. Der går cirka 10 år af jeres relation, hvor at du går måske lidt og tror, at du bare har en... Altså det går da meget fint, day by day. Ja, lige præcis. Ikke? Du har en kæreste ud af altså, de næste mange kærester, du skal have. Yeah. Og han har måske mere set, at han har fundet kvinden i sit liv. Mm. Og I slår op nogle gange, der er lidt utroskab, og der er lidt tilgivelse, og så videre, så videre. Mm. Hvornår sker der ligesom det her, at I beslutter jer for, okay, det er os? Adam frier i 2006. Ja. Men jeg har ville forloves i et par år. Ja. Sådan fra jeg var 25, der var jeg sådan, why waste time? Ja. Og jeg tror også, fordi vi gik til sådan noget 12-15 bryllupper om året. Folk blev bare gift i hobetal. Og det var kolleger, og det var veninder, og det var, altså det var helt vildt. Okay, nu er det her voksenliv ikke bare noget, vi leger. Nu begynder folk faktisk på en eller anden måde at indgå nogle kontrakter med hinanden om børn eller ægteskab. Ja. Så det ville jeg også. Og det var også noget det, altså når vi taler om ting, vi har virkelig haft nogle store skænderier omkring, så har det også været det her, altså der er ikke noget værre end at blive, altså at bede om at blive friet til. Nej. Jeg friede selv, og der fik jeg et nej. Havde du ligesom forberedt det og lavet sådan, eller var det bare sådan impulsiv? Det var tænkt igennem. Vi var ude og gå en tur om søerne med vores hund en aften, og så havde jeg lavet det. Ej, det er virkelig også åndssvagt. Men jeg havde ikke vildt mange penge, så jeg havde lavet et hjemmelavet ur, altså ud af pap eller papir, og tegnet på det og sådan noget. Og det var ligesom et forsøg på at lave en forlovelse, sådan, når jeg kan give dig det rigtige, så vil jeg gøre det. Men det her, det er et symbol for den kærlighed, jeg har til dig. Mm. Og jeg gik på knæ, og han sagde nej. Så gik jeg huske, der begyndte at gå folk forbi os nede ved søerne. Altså det var sådan også bare, hvorfor valgte jeg der? Hvorfor kunne vi ikke have været et eller andet sted for os selv? Og vi havde vores hund med, og så var det sådan, om jeg samler der bare en hundelort op, eller prøver at lade, som om det er det, jeg laver, i stedet for bare at eje det. Jeg tror, jeg skammede mig vildt meget over. Der er meget langt op, når man er på knæ, hvis man får et nej, skal jeg fortælle jer. Det var ikke nemt. Nej. Den samtale, vi havde derefter, apropos igen, altså sådan store konfrontationer, vi har haft, det var helt sikkert også en af de rigtig store. Og der tænkte jeg, hvad fanden er det så, du vil? Det var ikke for sjov, det var en ægte kærlighedserklæring. Og du siger nej, hvordan skal jeg tage det? Hvad sagde han så? Hvorfor sagde han nej? Han er også konservativt opdraget på mange områder. Så det var en kønsting, der gjorde, han sagde nej? Jeg tror, for ham var det sådan, det var hans ting at gøre, og hvis jeg skal være helt ærlig, var det jo også det, jeg allerhelst ville, fordi det har altid været mig, der mest har skubbet på. Det var mig, der sagde, ej, nu skal vi også flytte sammen. Og du ved, det har hele tiden været mig, der har været maskinen til at drive os fremad. Ja. Så jeg ville jo også helst have, at det her, det var hans tur til at sige, jeg vil have dig. Ja. Jeg var bare for utålmodig. Men forklarede han dig så ligesom, grunden til, at jeg siger nej, er fordi jeg gerne selv vil spørge, sådan så du forstod, at det ikke havde noget at gøre med. Han sagde det ikke så fint, som du, så havde jeg da sagt, nå okay. Maria, hvis du bare havde været der. Sådan foregik det ikke. Han ville jo ikke bare følge op selv med en form for halvfrieri. Nej. Han ville jo egentlig bare gerne have lov til at være i fred. Og så på et eller andet tidspunkt beslutter jeg mig bare for, nu holder jeg min kæft, nu snakker vi ikke mere om det her med frieri. Og vi blev sammen, og vi har været på en del rejser. Vi var på Cuba et år hen over nytår og jul. Det var første gang, jeg holdt jul væk fra familie. Og der tænkte jeg sådan, okay, this is romantic. Hvis man skal fri, så er det simpelthen på en hvid sandstrand på Cuba. Jeg var så klar. At der var et øjeblik, hvor jeg sådan vitterligt tog ringen af under bordet. Ej, okay. Jamen, det var sådan, jeg ville det virkelig gerne. Og jeg var bare forelsket, altså sådan, og jeg ville så gerne have det. Og jeg ville så gerne have den kærlighedserklæring. Han siger måske, at jeg elsker dig en gang om året. Er det rigtigt? Ja, det har jeg det fint, men nu har jeg det sådan, jeg er ægte. Jeg ved, jeg kender også, Og jeg ved, kærligheden er der, og den er der på så mange andre områder end bare verbalt. Så jeg tror, det der frieri, jeg ville bare så gerne have den store kærlighedserklæring. Fordi så kunne jeg vide, at han ikke elskede mig. Ja. Og jeg fik den jo også. Jeg fik frieriet. Der gik lige lidt længere tid end Cuba. Og så bliver I gift, før I begynder at prøve at få børn, ikke? Jeg tror, vi blev gift i august, og i sådan noget marts-april smider jeg p-pillerne. Ja. Så du ved, chancen er der jo, eller risikoen afhænger, når man ser på det. Ja. Og i efteråret talte vi med lægen første gang, at nu havde jeg været uden p-piller i 6-8 måneder, og der var ikke sket noget. Og så havde vi bare egentlig en ret sej læge, som tog os alvorligt fra start, og som sagde, lad os det bare få tjekket, I kan bare få taget nogle blodprøver til at starte med. Og i januar 2017, så fik vi besked på, at min mand havde svært nedsat tidkvalitet. Og så var det bare med en direkte henvisning til det, der hedder ICSI-behandling, som er, det er den af de behandlingsformer, der er, hvor man hjælper allermest. Så okay. Der er ikke noget, hvis det ikke virker, så er der ligesom ikke noget andet mere, man kan gøre. Mellem 15% og 25% af os har problemer med at blive gravide og oplever ufrivillig barnløshed i en periode i vores liv. Heldigvis lykkes det mange at blive gravide efter fertilitetsbehandling, og i dag bliver cirka hvert tiende barn i Danmark født på præcis den måde. Der udføres også flere og flere fertilitetsbehandlinger med nedfrosne befrugtede æg, og i løbet af de sidste 6 år er succesraten for at blive gravid med nedfrosne æg fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er altså det her med de nedfrosne æg, hvor Katrine har fået politikerne til at ændre lovgivningen, så kvinderne kan beholde deres nedfrosne æg helt til de 46 år. Hvordan har I det, da I finder ud af det? Ej, jeg tænkte, jeg tror, det første var bare følelsen af, at de må have læst forkert. Altså, det må have været en andens resultater. De må have på en eller anden måde. Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke vidste så meget om fertilitetsbehandling på det tidspunkt. Vi havde et vennepar, der havde fået hjælp til at få børn, men ellers var det ikke noget, man vi sådan kendte til. Så forestillingen om, at jeg var 27, og han var 32 i sådan, du ved, prime alder i forhold til at lave børn. Vi drikker ikke specielt meget. Jeg var i topform, og kan huske, at ringer til min mor, og bare græder og tænker, det er stadigvæk lidt noget, vi leger, at det ikke sådan ægte noget, jeg tror på. Ja. Men det står på papiret, og min mor, hun er jo selvfølgelig ked af det på mine vegne, og siger så også, jamen hun kan også huske, da hun var barn. Ja, der var der også det der ene par på vejen, der aldrig fik børn. Og ej. Og jeg var sådan, ej, det må du ikke sige. Ja. Det skal du ikke fortælle mig. Altså, også fordi alle omkring os på det her tidspunkt, vi var lige 3 veninder, som blev gift vitterligt med nærmest 14 dage imellem. Ja. Og det ene par var gravide. Ja, vi havde ligesom sendt, du ved, hver måned, og der var den heller ikke med negative tests. Og nu var 2 af dem bare, 2 ud af 3 var gravide, og jeg var så den tredje, der ikke var. Ja. Selvfølgelig allerede, jeg var kæmpe bagud. Ja. Og vidste ikke, hvad vi gik ind til. Der går 2 år fra, at du smider p-pillerne til at I bliver gravide. Mm. Vil du ikke prøve at opsummere, hvordan er de her år? Hvordan er det at være jer? Og jeg synes, det er vores... Ja, det er uden tvivl, det var vores sværeste år. Fordi jeg tror, når man kommer i behandling, du bliver jo nødt til at tage samtaler, du ikke lige tænker, du skal have. Så vi... Altså, diskuterer jo ned i celler. Altså, skal det være, hvad nu, hvis det ikke kan lykkes? Skal vi så bruge donor? Hvad betyder det for dig, hvis ikke det er dit barn biologisk? Og hvad betyder det for mig? Ja. Og hvad skal vi så overhovedet have børn, hvis ikke det kan blive vores af kød og blod? Hvor overvejer du at tænke, okay, men hvis vi ikke kan få børn, hvad betyder så mest for mig at få et barn eller at være sammen med ham? Vi det sidste, vi diskuterede, før det lykkedes, der havde jeg det virkelig dårligt. Der havde jeg været i behandling i næsten 1 år, og jeg havde været gravid uden for livmoderen, og blevet akut opereret, og fået ægudtagninger et par gange, og jeg var begyndt at tabe mig, og jeg havde det bare rigtig svært. Og når jeg ser billeder fra den periode, så får jeg lyst til at give mig selv et kram, fordi var det trist. Altså, hvor var det bare hårdt, og alle andre var blevet gravide, og nogen var endda gravid med nummer to, og det var ensomt. Og de samtaler, vi havde der, var meget... Jeg var klar på en donor, altså en sæddonor, hvis det var det, der skulle til. Mm. Og hvis det skulle være lige for os... Det lyder så åndssvagt. Hvis det skulle være det, så kunne jeg bare også klar på et donoræg. Ja. Men det er også bare en super svær samtale at nævne til sin partner. Ja. Skal vi skifte dig ud, eller hvad? Ja. Du kommer bare ud i sådan nogle virkelig eksistentielle samtaler om, ja. Altså, er der en højere mening med, at det slet ikke skulle have været os? Alt bliver jo sat på spidsen. Ja. Og så var jeg jo på hormoner. Hvad der er en almindelig PMS? Altså for eksempel dine hormoner, altså østrogen og progesteron stiger og falder i løbet af din cyklus, så du vil have perioder, hvor du altså har vitterligt, altså kan være sortseer. Der er jo nogen, der får antidepressive midler bare på grund af deres menstruationscyklus. Ja. Men når man så også får hormoner, så er det jo det hele sat på speed, så det er jo endnu mere forstørret og forværret. Det er jo det, der er så unfair i den sygdom. Jeg var jo ikke... patienten egentlig. Det var ikke mig, der var syg, men jeg blev patienten, fordi det er mig, der bliver behandlet på som kvinde. Ja. Og det er jo en af de der virkelig uretfærdigheder, også ligestillingswise, når vi taler fertilitetsbehandling. Og det er jo den eneste sygdom i verden, hvor man ikke behandler den, der faktisk er syg. Ja. Og det der bringer også en bitterhed ind i en relation, og det gør også, at når jeg lever så asketisk, altså så stramt og ud med så mange mangler og savn, og du så går i byen og drikker drinks med drengene, eller tager den der fire kop kaffe, eller tænder sædevarmen i bilen, alle de her ting, som vi har styr på, og som vi ved er dårlige for sædkvaliteten, det er så svært. Det bliver meget bittert at være i. Og så kan man jo sige, at ens sexliv er jo også bare skematisk og mekanisk. Og på en eller anden måde, når man så endelig når til, nu skal I behandling, så gav vi også bare op. Altså sådan, så gad vi ikke at have sex, fordi nu havde vi gjort det så meget, og det var ikke fedt til sidst. Nej. Og så var det jo bare at give slip på det og nyde ikke at have sex. Og det er jo heller ikke fedt for intimiteten. Altså sådan, så du ved, det hele bliver bare de to år... Udover at vi blev gift, altså, de har bare været benhårde, og samtidig er jeg så stolt af, at vi faktisk kom igennem dem. Men inden da, altså inden I bliver gravide, når man sidder i et parforhold på andet år, hvor at sexlivet er ikke eksisterende, og der er en sådan skyld og en skam, og måske for hans vedkommende også en følelse af sådan... Det er jo mig, der er problemet, og skulle jeg måske bare sætte hende fri, så hun kan få børn nemt med et eller andet menneske. Og jeg forestiller mig også, at du må vel også have haft tanken, jeg kunne jo godt gå ud og få børn med en anden, uden at have det så af helvede til. Ja. Er det noget, I siger til hinanden? Er der nogen overvejelser om, er det det værd? Skal vi gøre det her? Ja, det var der. Men der var bare en overordnet, og jeg tror også, det er det, når man først går det her. Altså, det er lidt ligesom at spille lotto eller et eller andet. Altså, det, du tror hele tiden, den er der næste gang, og det er det, der gør, du kan blive ved. Ja. Og vi kan ikke sådan, give op nu, eller vi er nødt til at blive ved. Og, ellers ville det her ikke være det værd. Ja, altså det bliver jo sådan spild af alle de andre, alt det andet, og alle de diskussioner, og altså, jeg synes... Jeg har gjort mig sindssygt umage for ikke at være bitter over det, jeg har været, hvad kan man sige, udsat for. Ikke af ham, men af den måde, man nu behandler for den her sygdom. Det kan jeg kan være vred på systemet, at man ikke... Jeg kan blive vred som kvinde over, at det bare har været mig altid, der har haft ansvaret for at få børn, ikke få børn. Altså helt fra jeg var ung, fra jeg bare blev kommet ned. Altså jeg kom på p-piller, da jeg var 15. Ja. Og så kørte jeg på dem i 10 år, 12 år. Og det kan jeg blive vred over, at det altid har været mit ansvar at beskytte dem, man nu er sammen med, imod en graviditet. Ja. Og nu hvor vi så faktisk gerne vil være gravide, så er det igen mit ansvar. Det er mig, der skal tage alle pillerne, det er mig, der skal tage alle sprøjterne, det er mig, der skal leve på den her lille firkant. Det er mig, der skal omlægge min livsstil så markant. Det eneste, du skal gøre, det er bare at lade være med at drikke, og lade være med at bruge sædvarme, og lade være med at blive syg, sådan cirka. Ja. Spis sundt. Selvfølgelig, der er jo nogle livsstilsting, men jeg kan blive vred på systemet over, at det er sådan. Ja. At det ligger på mig og mit køn. Ja. Da I så finder ud af, at nu er du gravid, mm-hmm. og det faktisk lykkes den her gang, det er inden for livmoderen, mm-hmm. alt er som det skal være, hvordan har I det der? Så der gik jo lang tid, før jeg overhovedet turde tro på det. Jeg skulle over min 20-års scanning, før jeg var. Og det var en meget, for mig var det en meget ængstelig graviditet, hvor jeg blev scannet i et væk privat, fordi jeg troede, når jeg nyste, at så var det på vej ud, eller ja. Var gået i stykker. Ja. Så det fortsatte jo egentlig bare for mit vedkommende. Ja. Og hvor jeg tror, så fik han ligesom fri på en eller anden måde. Men jo også bare en sindssygt lykkelig tid. Jeg kan huske, vi tog et Bjørnsen billede, en selfie, da vi kommer ud fra at have set det lille hjerte blinke. Altså, shit. Det er alt det, vi har arbejdet for i så lang tid. Ja. Hvad skal vi bruge vores tid på nu? Alt det, man sådan, alt det vi har omlagt i vores liv, for ja. Det her, det skulle lykkes. Det er jo også en anden lidt hård ting med behandling, at når man har, altså de fleste går jo, bliver jo så gravide med en ret stor ballast, afhængig af, hvor lang tid man har, eller hvad hedder det med bagage, afhængig af, hvor lang tid man har prøvet. Og når man så bliver forældre, så er man på en eller anden måde i minus allerede. Fordi man har jo ikke haft, du ved, 4 måneder med hed sex, og så var der en baby. Nej. Det har været så træt, og så hårdt, og så ensomt, og alt muligt andet. Og så bliver man gravid, og så det der pres på parforholdet jo bare, altså det er jo vildt, når man får børn. Det synes jeg i hvert fald, det har været. Helt vildt. Så der er ligesom ikke den her lomme af honning, eller hvad ved jeg, som vi kunne trække på. Fordi vi på en eller anden måde bare har været presset fra start. Babymaking kan være sexet og romantisk. Men det kan virkelig også være det modsatte. Sex på planlagte tidspunkter, og hvis man ender i fertilitetsbehandling, kontrolbesøg og hormonbehandlinger osv. Ifølge alt om psykologi, fylder det at være i fertilitetsbehandling lige så meget i et parforhold som at have et barn. Men det er smertens barn, fordi hvor et levende barn ofte også giver glæde, giver fertilitetsbehandlingen mest af alt sorg, indtil det måske pludselig lykkes. Der er ekstremt mange komplicerede følelser i parforholdet forbundet med sådan en proces. Og hvis du gerne vil vide mere om dem og hvad man kan gøre ved dem, så man mest nænsomt kan komme igennem dem, kan du læse mere på alt om psykologi. Da jeg så født og får det her lille barn ud, som er 100% afhængigt af mig. Jeg glemmer aldrig, at jeg fik, altså det kom ret hurtigt efter, måske på 3/4 dagen, sammen med alle mine tårer, den her følelse af, at Gud, Adam, du er altså undværlig. Ja. Du behøver ikke den her ligning. Jeg har nu faktisk fået det, min krop har villet have i så lang tid. Ja. Jeg har fået det her barn, og jeg kan tage mig af det. Jeg kan give det mad. Jeg kan sørge for det. Jeg behøver dig faktisk ikke. Det var sådan en virkelig, det havde jeg overhovedet ikke forestillet mig, tænkt, at jeg skulle have det sådan. Nej. Men lige pludselig så behøvede han ikke i ligningen. Jeg tænker, det er vel også altså lidt fordi, hvis parforholdet lidt dør i hele fertilitetsbehandlingsprocessen, at ens sexliv dør, at ens romantik dør, at alt det her sådan umiddelbare, lette dør, så er det sådan, når så missionen er lykket, så barnet er der. Det er meget antiklimatisk. Ja, så er det jo sådan, så hvis de andre ting ikke er, hvad skal vi så? Men der tror, det er jo der, jeg tror, det der mange år sammen bare er, så det ligger jo som sådan et sindssygt godt fundament. Ja. Så da vi så faktisk endelig stod med et barn i armene, så var det jo med sådan en indstilling, at vi går fandme ikke fra hinanden, for nu har vi gjort så meget, altså vi har været så meget igennem, så det er slet ikke en mulighed for os at sige, altså at trække os fra hinanden. Ja. Det klarer vi også. Og jeg kan huske, jeg var meget på, altså vi havde sex ret kort efter fødslen, føler jeg nu, især efter, når jeg nu har født 2 børn. Ja. Jeg tror, det var sådan noget 3 uger efter, men det var bare sådan, at det skulle bare, altså, jeg havde virkelig brug for, måske også for at modarbejde den følelse, at jeg faktisk egentlig kunne undvære ham. Så havde jeg brug for at være kærester og komme tilbage til at mærke os som sådan, og uden det der pres, fordi der var lige pludselig ikke en mission med at have sex, det var bare, det kunne vi bare have. Ja. uden nogen årsag, uden noget, at det skulle resultere i noget som helst. Og sådan havde det jo ikke været i 2 år. Nej. Hvordan var det at gå med den der følelse af, sådan, okay, fuck, jeg kan faktisk godt undvære ham? Hmm. Den vidste jeg godt ville være farlig, fordi den skulle i hvert fald ikke få lov at blive for længe. Nej. Men det var en hjertesorg, og det var også, det sagde jeg også helt i starten, du spurgte mig, hvor mange hjertegange har du fået dit hjerte knust. Og det er så mærkeligt, fordi jeg både var dybt forelsket i det her lille menneske, og så lykkelig for, at han endelig var der. Og alt, jeg tror også bare, fordi min krop og mit hoved har så meget behov for, at han skulle komme, så var det svært for mig at rumme meget andet, og et andet menneskes behov. Og vi havde sådan en hund, og jeg var sådan, at du kommer bare allerlængst nede på den her liste. Og nærmest altså den der følelse af, det ved jeg ikke, om du kender, men sådan, jeg kan ikke rumme flere menneskers behov. Nej. Og du skal ikke røre mig, og jeg ammer hele tiden, og jeg skal også lande i det, og jeg havde en rigtig voldsom fødsel, så jeg havde også bare mange smerter. Jamen, jeg fatter ikke, hvorfor det var så vigtigt, at vi skulle have sex, men jeg tror, jeg havde behov for at mærke, okay, vi er også kærester, og du er her også, og jeg er her også, og jeg har også nogle behov. Et sted derinde, jeg lige skal finde frem. Ja, ja, og så er det vel også altså netop bare for at modarbejde de følelser, man ikke har lyst til at have. Ikke? Jeg var så bange for dem og tænkte, de skal forsvinde igen. Ja. Snakkede du med ham om dem? Ja. Jamen, det er jo så gaven ved at være så ærlig altid. Det fik han jo også lov til at høre. Hvad sagde han? Og jeg tror jo også for ham var det også en forandring, fordi lige pludselig var jeg meget mor, og det var bare det, jeg var. Han fik måske ikke nødvendigvis så meget plads til at være far, fordi jeg bare var på Eddie hele tiden. Ja. Og jeg viklede ham, og han var kraftstejlen var bare klistret til mig hele tiden. Og han var, det var han skulle ikke, jeg skulle ikke være en sekund væk fra ham. Jeg kan jo godt høre, jeg har jo simpelthen det mest rummelige menneske ved min side, fordi han blev der jo igennem det. Og vi talte også om det, og vi prøvede også at indlægge nogle små lommer af at være kærester på en ny måde. Og det var nok det, jeg også tror er sorgen i. Okay, vi bliver aldrig de samme igen. Ja. Altså hvis vi går ud os to, lad os nu bare sige, at vi får passet vores barn, så kommer vi til at snakke om barnet. Hvis ikke vi taler om det, så tænker jeg i hvert fald på ham hele tiden. Jeg kommer aldrig til at være sådan fuldt koncentreret om dig igen. Og vi får aldrig den tid igen, hvor det bare var os to. Så den der tosomhed, den kommer bare aldrig igen på samme måde. Nej. Jeg er ikke så god til forandringer. Jeg bliver også virkelig ked af det, når sommerferien er slut. Ja. Så den der omstilling til, at det bliver aldrig det samme, men det bliver noget andet, det synes jeg var rigtig svært. Ja. Var det ligesom en hjertesorg om at sige farvel til dem, I var? Ja. En ungdomskærlighed, på en eller anden måde, en ubekymret, det der ubekymrede os, som vi jo egentlig på en måde havde parkeret for længst, fordi vi har været igennem det, vi har. Ja. Men jeg var så ked af det, og jeg var så lykkelig samtidig. Ja. Og jeg havde ikke lyst til at være væk fra mit barn, og samtidig havde jeg også enormt meget behov for at være sammen med Adam. Den der del, det er sådan det der, og det er jo noget, jeg nu har erfaret, det er sådan det er at være forældre, at du har aldrig din fulde hjerne et sted. Det er bare hele tiden, at der er den ene halvdel et sted, og den anden, og man tænker på 1000 ting på én gang. Det har jeg bare måtte acceptere nu efterhånden, at det er sådan, det er. Og så var vi faktisk ude i går og spise på en rigtig god restaurant, og vi talte faktisk ikke så meget om børn. Så du ved, hvad jeg var så bange for, alt finder jo sådan sit leje, og så blev det jo mere normalt. Det vilde var faktisk også, hvor jeg første gang tænkte, ved første barn tænkte jeg, jeg behøver dig ikke. Og ved andet barn tænkte jeg, du må aldrig gå fra mig, for jeg kan ikke det her alene. Så på en eller anden måde var det bare det komplet modsatte. Ja. For lige pludselig kunne jeg jo ikke være, jeg kunne ikke være der 100% for to små børn. Nej. Der er 2,5 år imellem, så han var stadig, den store var stadigvæk lille. Ja. Så det var faktisk den helt modsatte. Nærmest, jeg tror, jeg dør, hvis du går fra mig. Ja. Det er det værste, der kan ske. Hvis der sker der noget, hvis du lige pludselig ikke vil, for der, hvordan skal jeg kunne det her? Mm. Og jeg sidder og ammer, og jeg har et barn, der står og græder, og skal skifte blæ. Jeg kan fysisk ikke være i det alene. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville skulle løse det. Og det ved jeg godt, det kan man. Og de bliver også heldigvis større, og nu ville det også være på en anden måde. Men det var bare så tydeligt for mig, at han var så nødvendig for mig anden gang. Mm. Har du stadig nogle af de her følelser i dag, eller hvordan har du arbejdet med dem? Ej, jeg kan godt. Ej, jeg synes faktisk, vi er et på mange måder ret. Altså, vi er jo et dejligt almindeligt sted. Nu har vi fået 2 børn. Der er en eller anden ro i mig omkring det. Vi diskuterer lidt den der træer. Det skal nok blive på et eller andet tidspunkt. Man skal ikke tale om træerne, når man har 2 små. Nej. De skal lige nå. Altså, min mand er bare sådan, nej. Og det på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, vi bliver nødt til. Jeg har sagt til ham, du siger nej nu, og det er fint. Jeg skal nok lade mig tale om det. Men om 1,5 års tid, så er vores yngste 3. Og så er vi nødt til at kigge hinanden i øjnene og ægte sige til hinanden, det vil jeg eller det vil jeg ikke. Mm. Indtil. For vi har ikke alverdens tid, når vi skal i behandling. Sådan tiden er kostbar. Jeg bliver ældre. Og vi fik nummer 2 på samme måde som nummer 1 gennem fertilitetsbehandling. Yes, og det var igen. Forfra. Vi havde ikke nogen æg på frys, så det var bare hele runden igen. Men det lykkedes på 1 ægudtagning med 1 ægoplægning, så okay. Det var bare en helt anden oplevelse. Ja. Det var så tæt på, som det må lykkes for alle andre. Et chok at få den der positive test, for det havde jeg vitterligt ikke regnet med. Nej. Og så måske en 3'er på et tidspunkt. Ja, må vi se. Nu må vi lige se. Ja, men det er godt nok jo bare hardcore at være småbørnsfamilie. Ja. Og det lige pludselig, så bliver standarden jo også lidt lav. Ja. Ej, jeg er bare glad, hvis du ved, gider lave kaffe til mig om morgenen. Mm. Nogle gange, så er det bare det. Ja. Og vi begynder måske at kunne se hen imod at kunne få begge børn passet. Ja. På én gang. Ja. Af et menneske, altså sådan, at det ikke er sådan noget med det der vildt besvær i, at så skal Irma, min mindste, passes af mormor, og så skal Eddie, den store, passes af morfar eller en anden. Sådan det der med, at vi kan, altså det er vitterligt inden for rækkevidde at komme tilbage til, at vi måske kan få nat alene, at vi kan tage på hotel, eller vi kan, hvad ved jeg, være kærester igen. Mm. Fordi vi er jo ikke kærester, det er jo bare. Det er en virkelig velsmurt maskine. Ja. Hver morgen, der starter forfra. Ja. Har du stadig hjertesorg over det? Nej. Det er, som det er. Og jeg ved også godt, det kan komme tilbage. Og jeg tror, det er nok det, den der tid, når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg også kunne være usikker i starten af forholdet. Når man har været sammen så længe, jeg har haft rigtig mange. Altså, det er en sinusrytme. Det går op og ned. Ja. Og jeg ved også, det kommer op igen. Så når det er længst nede, så ved jeg, det er et spørgsmål om tid. Vi skal bare ride it out. Ja. Og så kommer bølgen igen. Altså det ved jeg bare statistisk kommer til at ske. Ja. Så vi skal bare ligesom blive i det. Mm. Hvad tænker du, hvis du skulle otte? Kommer I til at være sammen for altid? Det tør jeg snilt sætte hus og bil og børn på. Det er meget vildt at sætte sine børn på dem. Det tror jeg på. Wow, det er mange ting, du vil satse på det. Men det er jeg egentlig ret sikker på. Det ved man. Man ved jo aldrig, hvad der sker, og der kan jo ske så meget ude i fremtiden. Men jeg ved bare, at vi kender hinanden så dybt og inderligt, og er sygt stolt af, hvor vi står. Mm. Og vi har udviklet os. Det er jo det, der er det svære, når man mødes så tidligt. Altså chancen for, at vi vokset i hver sin retning, den er virkelig stor. Ja. Fordi jeg har jo haft et helt liv, jeg skulle leve og udvikle mig og finde ud af, hvad skulle jeg læse, og hvad skulle jeg være, og hvilke jobs, og alt det her. Det kunne lige så godt have stukket i hver sin retning, men vi har været så ærekære begge to omkring vores relation, at vi har været gode til hele tiden at touch base. Ja. På en eller anden måde med hinanden. Så det kan jeg ikke forestille mig at skulle ændre sig. Men jeg vil da sige, jeg er meget spændt på den der, om 5 år, når børnene er det større. Ja. Og vi sådan ikke kigger hinanden i øjnene, og sådan hvor, hvem er vi nu? Ja. Kan vi også klare det? Altså, det tror jeg, vi kan. Men det siger jeg, altså, som en forsker på baggrund af empiri. Ja. Altså, det er også bare en ny udfordring at blive forældre, og det er en større udfordring, at end noget, vi har prøvet før, det er et større pres. Også bare på den enkelte. Ja. Vi har jo ikke rigtig sådan en stor tid til at passe på os selv og dyrke os selv. Og det er jo svært også at være noget for andre, når man ikke engang nærmest har tid til at være noget for sig selv, synes jeg. Mm. Det er noget af det, som jeg i hvert fald virkelig gerne vil give os plads til. Så sørge for at blive bedre til at tage 2 børn på én gang. Og lade Adam få sit space til at gøre, hvad end han vil, om han vil sove lur, eller hvad han vil. Altså det er jo lige før, det er den største gave engang imellem at give til hinanden. Det er det virkelig. Ja, helt vildt. Det er også noget af det, vi prøver på rigtig meget. Mm. Især når man netop har 2, som er svære at få passet begge 2 på en gang. Ja. Så nogle gange kan det være federe at sige, okay, men så venter vi lige med den her kærestetid, for vi kan alligevel ikke få passet dem begge 2. Nej. Men jeg kan tage dem begge 2, og så kan du gøre, hvad du vil. Ja, og jeg synes, man føler sig som en fucking superheld, når man gør det. Ja. Altså at have 2 børn, det er altså under 5 år, det er som vi i hver sin retning hele tiden. Det er så intenst, og man er så bange for, at der sker noget med den ene og den anden. Altså, det er bare, det er for vildt, og jeg er ikke god nok til at gøre det. Det er der ingen af os, der egentlig har været, fordi vi har synes, det har været så hårdt. Altså, ja, så man har ikke turet. Og, altså, det er også det med at finde mod til, hvordan kan jeg håndtere det? Kan jeg klare det? At have 2 alene? Men det ved jeg jo. Altså, det er jo en erfaring, vi er ved at bygge op, at det kan vi faktisk godt. Ja. Der er helt sikkert et arbejde. Jeg tror også, der kommer en regning på et tidspunkt i forhold til 2 år ved at prøve at lave børn og lande direkte i så faktisk at være en småbørnsfamilie. Der er jo i så lang tid har der ikke været så meget ubekymret kærestetid. Det er mange år siden. Så når vi på et eller andet tidspunkt kigger hinanden dybt i øjnene, så er det jo både, skal vi have den 3'er? Og hvordan har vi det egentlig? Vi har været rigtig gode til at gå i parterapi. Det gør vi sådan en gang om året. Altså, det er sgu ikke nemt. Det er ikke nemt at være småbørnsfamilie, og det er ikke nemt at have været kærester i mange år. Det er heller ikke nemt at have været kærester i 2 år, men altså, kærlighed, det er bare a lot of work. I 2017 viste tal fra Danmarks Statistik, at der er størst sandsynlighed for at gå fra hinanden, når barnet er under 1 år gammelt. Jo ældre barnet bliver, jo mindre chance er der altså for at gå fra hinanden. Og hvis I holder sammen helt til barnet bliver teenager, er der pludselig meget større chance for at blive sammen resten af livet. Katrine, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Det er nemt at gribe efter sådan en kliché med, at det bliver bedre. Og det ved jeg nu af erfaring, det passer. Det bliver bedre. Men jeg synes, det er vigtigt at give det plads. Det der med at sige op på hesten igen. Og du, der er andre fisk i havet. Og det er jo selvfølgelig en sandhed, at der er andre derude. Men jeg tror, jeg vil give den sorg plads. Altså søbe rundt i det. Skrive om det. Arbejde sig igennem det og give plads til, at det tager bare tid. Mm. Og det, man nu får med, det vil du kunne bruge senere. Der er intet, der er spildt. Og der er intet, der kan fortrydes, fordi så ved man jo i næste relation, man går ind i, på en eller anden måde, så er det jo en gave til en selv. Fordi hvis ikke det skulle være, så skulle det ikke være, og det kan være svært at se. Men man er lige blevet lidt mere klar på, hvem man egentlig er, og hvad man faktisk vil finde sig i. Ja. Så hver gang der er de der små sorger, også med venindeskaber for den sags skyld, så er der jo en eller anden lille lektie til en selv i, hvordan man lidt bedre passer på sig selv, hvem man er og hvad man står for. Og det er meget federe at møde et andet menneske, når man selv er klar i mailet omkring det. Mm. Ja, det er en lille gave til at den er bare forklædt frygteligt ind nogle gange, så den ikke lige, lander ikke lige helt på det rigtige tidspunkt, og det var ikke helt det, man havde forventet, men ja. Men prøv at finde gaven i lektion, ikke? Ja, efter man har svøbet rundt i det. Ja, det skal man fandme have lov til. Altså, ja. Det er jo det, er det, man skal. Har du mod på at prøve at hjælpe en lytter, der sidder derude og har et knust hjerte lige nu? Og også et privilegie. Vi gør vores bedste. Ja. Jeg har nu snakket med den her fyr i cirka 2 måneder. I starten var det mega nemt og mega dejligt, og vi hyggede os rigtig meget. Han fortalte rimelig hurtigt, at han var blevet rigtig såret i sit tidligere forhold, og at han er rigtig bange for at blive forelsket. Men vi fortsatte kontakten og skrev sammen hver dag. Han efter cirka en måneds tid fortalte mig så, at han troede, vi bare var venner. Han giver mig kærlighedserklæringer, når han er fuld, og kan stadig give mig komplimenter, mens han er ædru. Og vi er i kontakt hver dag, og hvis jeg ikke skriver til ham, så skriver han til mig. Så han er rimelig klar omkring, at han gerne vil være i kontakt. Men nu er jeg i tvivl om, hvor tålmodig jeg skal være, om jeg skal vente på, at han bliver klar og indser, at det ikke er så farligt, eller om jeg bare skal komme videre. Tak for at tage mit spørgsmål op. Hvad tænker du? Først og fremmest tak for den tillid, at det skulle få lov til at give et par ord med. Jeg tænker råt for usødet, at han får det bedre med sig selv. Han får en tryghed. Altså han bliver selv bekræftet i at have hende hængende lige herude. Det kan sagtens være, at han har været igennem noget rigtig svært, og så har han brug for den her bekræftelse. Mm. Og hun er der, og han kan få det fra hende, men hun er ikke den rigtige for ham at være kærester med. Altså han bruger jo hende til at give den her, som jeg hørte, selvtillid, ro i sig selv. Tryghed. Tryghed, som alle har brug for, men jo bare ikke fair, hvis hun giver udtryk for, at hun faktisk gerne vil have ham, hvis ikke han er klar i mailet. Og det er han måske ikke, fordi han netop har brug for den der tryghed, den måde, han bruger hende på. Det vil han ikke give slip på. Så du tænker ikke, at han bliver klar til at blive kærester med hende på et eller andet tidspunkt? Altså, jeg får helt vildt meget lyst til at være virkelig firkantet, og hvis man har skrevet sammen i 2 måneder, hvis ikke det er sket, så kommer det ikke til at ske. Altså, så har man ikke ramt den der store forelskelse, som gør, at man ikke kan leve uden hinanden. Men omvendt, ting kan godt ske. Altså, der er, det, er jo ikke, det er jo ikke en sandhed, der er sådan, at det er one shot, og hvis ikke forelskelsen bare kommer, den kan jo komme listende på alle mulige måder. Og det kan jo også, der kan jo faktisk også ske det ved, at hun ligesom siger, det her, det er min grænse. Jeg vil ikke mere. Jeg ved, jeg vil være kærester med dig, eller jeg vil noget mere med dig, og hvis ikke du vil det, jamen så kan jeg ikke den her relation lige nu. Hvad tænker du? Altså, da du sagde det der med, at hvis det ikke sker inden for 2 måneder, så sker det ikke, så kom jeg jo til at tænke på, at min mand og jeg, vi mødtes, da han havde kærestesover. Jeg tror på vores første date, der sagde han noget i retning af, du skal bare vide, at altså, jeg bliver ikke kærester om 2 uger, for jeg er blevet totalt brændt af kærlighed, og jeg har det ikke særlig godt, og jeg er slet ikke ude af min hjertesorg. Så bare sådan for forventningsafstemmen, så jeg ikke gør nogen kede af det her. Og så datede vi i 4 måneder, før vi blev kærester. Der tænkte jeg da i hvert fald også, altså løbende, er jeg bare sådan en netop, som han, hvor det er rart for ham, men han er ikke klar, der kommer til at gå 100 år og sådan noget. Men jeg vil sige, at jeg kunne jo mærke på ham, at der hele tiden skete noget. Ja, der var en udvikling i jeres relation på en eller anden måde. Helt vildt, ikke? Altså, jeg kunne mærke, at det ikke stod stille, at det ikke gik tilbage, at han ikke sagde, jeg vil kun være venner. Det er også meget det, jeg sådan tænker i det her spørgsmål, at han faktisk siger, jeg vil bare være venner. Hvad han vil. Ja. Så hun ikke nødvendigvis hører det, der faktisk bliver sagt, fordi ens eget ønske er større end... Ja, hun lægger mærke til, at han ringer og skriver, når han er fuld, eller han, du ved, giver kærlighedserklæringer, når han er påvirket, men når han ikke er det, så siger han faktisk, jeg vil bare gerne være venner. Og det gjorde min mand i hvert fald ikke. Altså, der var det noget, der udviklede sig helt almindeligt, blev mere og mere, blev mere og mere romantisk, blev mere og mere seriøst, indtil vi så blev kærester. Mm. Og jeg tror, jeg ville også være lidt nervøs for at give mit hjerte til en person, som siger, jeg vil bare være venner. Ja. Fordi så er du virkelig udsat for at blive rigtig ked af det, ikke? Jo. Hvad vil du gøre, hvis du var hende? Vil du tage en snak med ham og sige et eller andet, i så fald hvad, eller vil du bare... Jamen, der, han kan jo være i en situation, hvor han føler sig så tryg i deres relation på en eller anden måde, at han godt tør behandle hende egentlig lidt dårligt, fordi ærligt talt, det er pænt shady at være, altså sådan, når man er fuld, ja. Og så komme med kærligheden der. Det er not cool. Nej. Altså, det er ikke god stil. Nej. Og slet ikke til en, der faktisk har givet udtryk for, at hun gerne vil ham. Så er det endnu dårligere stil, egentlig. Ja. Fordi så er det jo klart, det mudrer det billede totalt. Ja. Men han kan jo, der kan jo ske det, hvis hun ligesom sætter foden ned og siger, hertil og ikke længere. Her går min grænse for, hvor jeg kan være mig selv og være med i den her relation. Ja. Jeg vil gerne være kærester, eller jeg vil gerne, at det her skal udvikle sig romantisk. Ja. Og hvis det ikke er for dig, så sig det nu, hvis ikke det kommer til at ske. Mm. Han kan jo godt opleve, hvis hun faktisk står op for sig selv, at der er noget, der kan blomstre i ham. Mm. Fordi det er jo også det måske, altså han skøjter lidt hen over hende, og måske ikke, han er ikke sådan helt vildt fed ved hende. Nej, der er jo den der med, altså sådan, det er jo en kliché, men det er jo også en kliché, fordi det er sandt, at når man pludselig mærker, at man er ved at miste noget, så kan man mærke, om det faktisk betyder noget for en eller ej. Ja, præcis. Så selvfølgelig kan der jo komme noget ud af det. Jeg synes, det lyder som en situation, hvor hun næsten kun kan komme såret ud, og så er det et spørgsmål om at cut losses. Ja. Så det vil sige, skal jeg blive lidt længere? Skal jeg risikere lidt mere? Så tror jeg bare, at det sår vil kunne blive potentielt det større. Ja. Så jeg tror faktisk, at lysten til at passe på mig selv, sådan vil jeg tænke, så vil jeg prøve at være helt klar i spyttet, og så lytte til det, der faktisk bliver sagt, og acceptere det, der bliver sagt. Ja. Hvis der bliver sagt, det er ikke min hensigtserklæring, at der skal komme mere romantisk, så vil jeg virkelig også se, om jeg kunne finde mod til at stå ved det, jeg lige har sagt, og så faktisk tage konsekvensen. Mm. Gå, hvis det er det, der skal til. Ja. Altså, det er jo sådan en her situation. Det er den, hun må vokse helt vildt enormt. Mm. Ja, det her med faktisk at sætte sin egen grænse. Ja, det føles godt, når man lykkes med at gøre det. Ikke? Mm. Og det er fandme svært. Det er så svært. Og jeg vil også bare sige sådan, altså no shame, hvis du lige bliver nødt til at prøve det af i længere tid og rigtig mærke, nej, han vil virkelig ikke, eller pludselig vil han gerne, eller hvad det nu kan være, men det er svært at sætte grænsen, før at man er blevet hjerteknust. Altså nogle gange bliver man på en eller anden måde nødt til at gå derud, hvor man bliver rigtig ked af det, før man kan sige fra, ikke? Det er det. Nogle gange så skal man virkelig... Altså grænserne er meget nemmere, så ved man det måske nogle gange først på bagkant, når man er trådt over dem. Det var her, de var. Godt, så ved jeg det til næste gang. Ja. Jeg tror jeg vil prøve at være virkelig sæt, altså foden ned. Ja, tag den snak, sige, hvad hun gerne vil have. Ja. Sig til ham, at det er det eller ingenting. Ja, det tænker jeg også. Og det er spændende. Får du en update så på, hvordan det faktisk... Altså, vi kan jo sende det ud i universet, at jeg gerne vil have en update, hvor vi ser, om hun skriver. Ja. Ja, det lyder som en meget, meget velkendt situation, som jeg også har stået i før. Og det med også mig. Og ville noget så sindssygt gerne, at man faktisk går på kompromis med sig selv og sin integritet. Jeg føler lidt, det er definitionen på at være single og gerne vil have en kæreste. Mm. Så møder man bare mange frøer på sin vej, som ikke bliver til prinser, ikke? Jo, men jeg tror bare, at den der respekt for hinanden, den skal bare være, det er ikke fordi, man skal bare møde en og se en i øjnene og tænke, wow, I'm in love, og så er det bare derfra nemt. Det er ikke nemt, altså kærlighed behøver ikke at være nemt, men der skal bare være et grundlag af respekt for hinanden. Mm. Og det synes jeg ikke, det lyder som om, der er på den måde, han behandler hende med drunk dialing og de her ting. Nej. Det synes jeg ikke er respektfuldt. Mm. Så ud fra det vil jeg faktisk sige, det er ikke den relation, der skal bygges videre på. Nej. Det er altså pretty basic, at der skal være en sådan common ground og respekt imellem hinanden.